aplikacji Lidl Plus. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mark Brzeziński, oficjalnie nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, został zatwierdzony przez amerykański Senat. Przestrzeganie reguł sanitarnych związanych z pandemią kontrolują funkcjonariusze, są m.in. w restauracjach i centrach handlowych. Trzy osoby zginęły w Turynie, gdy na ulicę przewrócił się kilkumetrowy dźwig. Amerykański Senat zatwierdził przez aklamację nominację Marka Brzezińskiego na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Kandydatura została przyjęta w serii nocnych głosowań. Mark Brzeziński wcześniej pełnił m.in. funkcje w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa oraz Pentagonie. Był także ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Szwecji. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, prezydenta Jimmy'ego Cartera. Gołdawscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i pracownikami gołdawskiego sanepidu sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają wytycznych sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Kontrolowane są m.in. stacje paliw, lokale gastronomiczne i centra handlowe, mówi Anna Barszczewska z gołdawskiej policji. Funkcjonariusze w trakcie kontroli prowadzonych przy wsparciu strażników miejskich i służb sanitarnych odnotowali blisko 130 wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu nakazu korzystania z maseczki. Nowe przepisy sanitarne przewidują m.in. zmniejszenie liczby osób w restauracjach, hotelach, kinach i teatrach do 30%. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Na temat przyczyn inflacji dyskutowali w Trójce politycy. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zwraca uwagę na politykę Rosji polegającą na manipulacji cenami gazu oraz handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Co można rzeczywiście nazwać podatkiem Unii Europejskiej. My jesteśmy płatnikami netto w tym systemie ETS, zamiast być beneficjentami tego systemu. W ciągu ostatnich 4 lat ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły 10-krotnie. No nie ma takich podatków, które tak szybko rosną. W ciągu ostatniego roku 3-krotnie. Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej polskiemu premierowi nie udało się przekonać unijnych władz do reformy systemu handlu emisjami. Jednak doradca prezydenta Paweł Sałek zapowiedział, że na kolejnych szczytach Polska będzie o to walczyć. To jest związane z tym, ażeby ilość uprawnień na rynku, co jest możliwe, się zwiększyła. Jeśli ilość uprawnień na rynku, które są sprzedawane na giełdach, będzie większa, to w tym momencie te ceny spadną. Ale na to musi zgodzić się Komisja Europejska i wszystkie państwa członkowskie, co wymaga woli politycznej, bo trzeba zmienić rozporządzenie o tak zwanym mechanizmie rezerwy stabilizacyjnej. I to pozwoliłoby na złapanie pewnego oddechu. Z kolei Tomasz Trela z Nowej Lewicy uważa, że działania mające zapobiegać inflacji zostały podjęte za późno. Złą decyzją było wyłączenie z bieżącej działalności prezesa NBP Adama Glapińskiego, tłumaczył poseł. Bo gdyby prezes Glapiński kilkanaście miesięcy temu zaczął reagować na to, co się dzieje na rynku, wiedząc i posługując się danymi, że pieniądza na rynku jest dużo i delikatnie podnosił stopy procentowe, to na pewno inflacja nie byłaby dzisiaj na poziomie 8% i to powie każdy ekonomista, każdy specjalista, który się na tym znał. Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w listopadzie wyniosła 7,8% rok do roku. W porównaniu z październikiem ceny wzrosły o punkt procentowy. Włodzimierz Pac, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji, został pochowany na cmentarzu w Samogródzie. Dziennikarz zmarł kilka dni temu w Mińsku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w cerkwi świętych Piotra i Pawła w Samogródzie. Po nabożeństwie proboszcz Adrian Charytoniuk żegnał zmarłego dziennikarza. Był człowiekiem dobrym, widział, że to radość i doświadczył, że trud. Do końca życia zapamiętam Włodzimierz Pac, Polskie Radio, tak pięknie, ciepło powiedziane. Po nabożeństwie ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski wręczył rodzinie zmarłego dziennikarza pośmiertnie nadany przez prezydenta Andrzeja Dudę Złoty Krzyż Zasługi. Za zasługi działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, za osiągnięcia w prasy dziennikarskiej. Włodzimierza Paca żegnali także koledzy z redakcji, m.in. Aleksander Buchholz. Zapamiętam go przede wszystkim jako człowieka z otwartym sercem, z wielką empatią do wszystkich. To jest fajna osoba, bo ona łączyła kulturę polską i kulturę białoruską. Włodzimierz Pac zmarł 10 grudnia, miał 54 lata.

Do takich właśnie współczesnych bogaczy zwraca się niejaki Polo, czyli Pierre Lamy, bo wy, ludzie, którzy wszystko macie w piwniczce, trzymacie najlepsze roczniki win, jadacie omlety z truflami, dostajecie oferty z wszelkimi promocjami, no co wam jeszcze sprezentować? Czym zrobić wam frajdę? No, spróbujemy piosenką. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout. On trouve au fond de votre cave quantité de grands crus. Sur vos casiers sont étendus des bourgognes, des graves. Le Jurançon jauni côtoie le grand Saint-Émilion. Les collines d'Arbois, les coteaux du Layon. Lorsque vous ouvrez le frigo, vous n'êtes point tartuffe. La moindre omelette aux truffes est arrosée au meursault. Mon pif en promotion vous semblerait bien dérisoire. Mon cas hors carte noire vous filerait des boutons. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout. Votre jardin est tout rempli de splendeur végétale. Vos massifs de rosiers s'étalent, embaumés et fleuris. Vos allées de glycines ont des allures de paradis qui font pâlir d'envie le voisin, la voisine. Dans des vases précieux, vous composez des natures mortes dont le parfum l'emporte encore sur le plaisir des yeux. J'aurai peine à vous présenter mon bouquet d'anémones, mes tulipes aux hormones et mes œillets frileux. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, sur d'immenses rayons, votre salon est un empire. Tout n'est que reliure de cuir et première édition. La comédie humaine et ses marocains alignés, l'Iliade et l'Odyssée et l'estance à Chimène. Ah ça, vous devez en passer des heures à la lecture, entre ces quatre murs chargés des trésors du passé. Plein d'indulgents reproches, vous seriez très gêné en sortant du paquet mes deux livres de poche. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, hey, hey. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. La chambre de vos enfants est un temple informatique de distractions ludiques où l'on s'instruit en s'amusant. Dans une orgie de CD-ROM et de jeux vidéo, l'un joue à la Sega, l'autre à la Nintendo. Ils s'en vont prendre l'air sur des vélos américains, mais choisissent aussi bien la trottinette ou les rollers. Ils affichent pour les bonbons un mépris souverain. Mon album de Tintin me donnerait l'air d'un con. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, plus fort. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, à vous. Vos conversations sont remplies de récits d'aventures dans de grosses voitures. Vous regardez la vie de jour en Italie, une escapade à Ibiza. Vous partez à Cuba comme je vais à Franprix. Votre amour est serein et votre couple est exemplaire. Vivante statuaire, exemple pour chacun. Je vous tiendrai les basques avec mes histoires de cocu, mes illusions perdues et mes amours fantasques. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous qui avez tout, à vous qui avez tout. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous offrir à vous, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout, vous avez déjà tout. Mam nadzieję, że państwo nie mają takiego poczucia przesytu jak odbiorcy piosenki pana Pierre'a Lemi. No ale jeszcze nie powiedziałam, kto dzisiaj państwu i co będziemy serwować. Otóż nie będą to kolędy, bo na kolędy jeszcze przyjdzie czas, a nasza ekipa składa się z takich oto postaci. Mówi do państwa w tej chwili Monika Małkowska. Program wydaje Ola Kaczkowska, zaś za konsoletą czuwa Zofia Kurszewska. No i jeszcze przypomnę mój adres mailowy, bo bardzo, bardzo czekam na państwa przedświąteczne słowa. monika.malkowska@polskieradio.pl. Wiadomo, proszę państwa, że ojczyzną piosenki no są Włochy, oczywiście Włochy, więc nie może zabraknąć włoskiej piosenki z życzeniami to w tym naszym dzisiejszym życzeniowo-muzycznym programie. No i oczywiście nie da rady bez Rosa Armazzotti. Un batasse, una canzona, czyli gdyby wystarczyła piosenka, no gdyby wystarczyła piosenka, to świat byłby cudny. To jest dedykowany ten utwór wszystkim, którzy wciąż czekają. Wszyscy, którzy czekają na piosenkę, na dobre słowo, no i na Eros Ramazzotti. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano, bastasse già. Quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo un'altra poi, e un'altra poi, che vede, finché diventa di un solo colore, più vivo che mai. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro, oh. I cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Stacco morte. O, gdybyż ta piosenka wystarczyła, żeby na świecie zapanował pokój. To była pieśń, utwór, którą wyśpiewał Eros Ramazzotti, a dedykował wszystkim, którzy wciąż czekają, którzy marzą. No a ta osoba, dla której ten utwór powstał, zostanie wywołana po imieniu, proszę państwa. Eliza, pani Elizo. Pani Elizo, a może pani Tereso, a może pani Elżbieto? Tak dawno już to było, że trudno pamiętać, kim z pewnością była adresatka, zwłaszcza, że uczeni o to się kłócą. Ludwig van Beethoven napisał tę miniaturę fortepianową około mniej więcej 210 lat temu. I od taka bagatelka w tonacji amol, a właścicielka imienia, której niedokładnie znamy, czy to była ta Eliza, czy może Teresa, bo w Teresie kochał się pan Ludwig van i nawet złożył jej ofertę matrymonialną, ale nie został przyjęty. Otóż właścicielka tego imienia dawno już przeminęła, a drobiazg pozostał wieczny, więc proszę posłuchać. Ten utwór Beethovena, powiedziałam, jest wieczny i tylko 2 lata temu zagrał go Lang Lang. Jak na niego to bardzo romantycznie. tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Gramy dla Państwa świątecznie, a czy jeszcze nie kolędowo. Eliza przemknęła po klawiaturze, a ten oto dzieciak jeszcze w ogóle się nie narodził, a już tatuś napisał mu muzyczną dedykację. Piosenka dla syna. Syna, którego urodziny wszystko zmienią w jego życiu. Definitive mom, czyli zdecydowanie końcowo. Hej tam, mój mały, pospiesz się, bo mama już jest zmęczona noszeniem ciebie w swoim łonie. A zanim ty coś pomyślisz, ja już o tobie myślę i wiem, że tyle jest pięknych rzeczy, które chcę ci pokazać. Słońca, księżyce, gwiazdy. No i oczy twojej matki. No pospiesz się już, chłopcze, pospiesz się, no. Chcę usłyszeć wreszcie twój głos. Czuję, że jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu zdarzyła. Mam wrażenie czasami, że śnię. No, ale ty będziesz niedługo. Grand Corps Malade to jest pseudonim artystyczny, ale odpowiada rzeczywiście wyglądowi tego francuskiego poety i piosenkarza. Otóż jest on rzeczywiście bardzo wysoki, grand, prawie 2 metry i dość chory, bo miał duże kłopoty z kręgosłupem. Przez lekarzy był skazany prawie, że na poruszanie się na wózku, a tu jednak stał się cud i no i właśnie teraz dedykuję piosenkę dla syna. T'es pas encore arrivé. Avec ta mère, on s'impatiente. Elle commence à fatiguer et puis faut voir l'état de son ventre. Pareil que tu te caches là-dessous, on communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups, j'ai tes mouvements, tu as mes sons. Bah ouais, ça nous pendait au nez, faire un enfant, c'était de notre âge. Et puis à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là, mais déjà je vois beaucoup de choses différemment. Donc tu vas bousculer ma vie, définitivement. J'ai pas encore la tête que t'as, mais déjà je te trouve beau gosse. Je voudrais t'avoir au creux de mon bras et caresser tes premières bosses. J'aimerais t'acheter tes premiers jeans et ta première paire de baskets. J'ai même envie de changer tes couches. Enfin ça changera peut-être. Je peux pas encore tout te raconter, là quand je te parle, ta mère écoute. Mais t'inquiète, dès que tu seras né, on aura nos secrets, tu t'en doutes. Je t'apprendrai même à faire des blagues, et si jamais on se fait griller, toi tu diras que c'est de ma faute. Moi je dirais que c'est toi qui as eu l'idée. J'ai déjà la rage contre tes profs quand ils donneront trop de devoirs. Si t'as des mauvais points de conduite, ce sera pas vraiment un hasard. Je t'engueulerai quand même pour la forme, mais au fond de moi, évidemment, je serai de ton côté. Définitivement. Je t'apprendrai à observer et à écouter les gens. Tu m'apprendras à m'inquiéter, j'espère que tu seras indulgent. Je t'enseignerai la prudence, tu m'apprendras l'incertitude. Tu m'apprendras les nuits blanches, je t'enseignerai la gratitude. Tu verras que parfois la vie c'est dur, j'essaierai pas de te le cacher. On se casse la gueule à coup sûr quand on apprend à marcher. J'aurai envie de te protéger, mais j'essaierai de pas être trop lourd. Je mettrai mon amour de fer dans une apparence de velours. Je te préviens, je fais mal la bouffe et je pourrai pas jouer au ballon. Mais je trouverai d'autres trucs à faire pour que tu sois fier de ton daron. Je serai un peu ton pote, un peu ton frère, mais pour me fâcher, faudra que je sois un peu ton père quand je te dirai d'aller te coucher. T'es pas encore arrivé, mais déjà qu'est-ce que je te kiffe. Dans mon petit quotidien, t'as changé tous mes objectifs. Avant de penser à quoi que ce soit, je penserai à toi. Tu vas clairement changer mon sens des priorités. Définitivement. Alors voilà, dépêche un peu, il reste 3 mois à galérer. Tu dois être serré dans ton pieu, faudrait que tu penses à t'aérer. Ici, il y a plein de belles choses à voir. Il y a la montagne, il y a la mer, le soleil, la lune, les étoiles. Et puis les yeux de ta mère. Allez mon gars, dépêche un peu, j'ai envie d'entendre ta voix. On t'a même trouvé un prénom, si tu l'aimes pas, tant pis pour toi. J'ai l'impression de rêver, t'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée. Définitivement. J'ai l'impression de rêver, t'es la meilleure chose assurément qui me soit jamais arrivée. Tak. Tak to się miało nigdy nie wydarzyć i zdarzył się ten cud, że Grand Corbelade będzie miał dziecko. Obiecuję, że będzie zawsze po stronie tego swojego syna. I co mu chcę kupić? Chcę mu kupić pierwsze trampki i pierwsze dżinsy. No a kiedy już syn będzie na świecie, co tato takiemu daruje? Prezenty od tatusia. To kolejny francuski utwór, takie cacko od Joe Dassin. Tenże, czyli Dassin, ofiarował synkowi plaże, parowce, rower, iglu, lwy w klatce i, proszę państwa, małą encyklopedię Larousse'a. Czy państwo jeszcze pamiętają takie coś? Już teraz jest tylko Wikipedia, a kiedyś Larousse to było coś. No i proszę państwa, Joe Dassin właśnie tego Larousse'a chce podarować swojemu synowi. I to nie jest tylko na Boże Narodzenie czy na Sylwestra. Zawsze będziemy sobie śpiewać i świętować takie prezenty od tatusia. Un cadeau de papa. Je vais t'acheter des bagues et des tas de bijoux, des trucs en toc et des topazes, des perles et des cailloux. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Tu auras des toilettes, des dessus, des dessous, quatre jaguars, une bicyclette avec la pompe et les deux roues. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours à l'année nouvelle, les rois, les pas cool, à Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étrenne le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi. Je vais t'acheter des roses, des soucis, des coucous, des cerisiers blancs, des pommiers roses et quelques pieds de gueule de loup. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Je te garde un chien de ma chienne et son collier à clous, et une collection très ancienne de petits baisers dans le cou. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours l'année nouvelle, les rois, les pas cool, à Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étrenne le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi. Je vais t'acheter des plages, des paquebots, des igloos, des visons sauvages, des lions en cage et le petit Larousse des mots doux. Et c'est pas, c'est pas tout, et c'est pas tout, c'est pas tout. Tu auras mes souvenirs de gosse, mes rêves les plus fous, tous les châteaux, tous les carrosses qu'on a quand on n'a pas un sou. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours l'année nouvelle, les rois, les pas cool, à Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étreinte le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi. No tak, kiedy się kogoś kocha, to właściwie nie trzeba czekać na Noel, czyli na Boże Narodzenie. Święto jest codziennie, bo radość daje przebywanie z tą drugą ukochaną osobą. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstała ta piosenka Joe Dassina, to Elton John też rozważał, czym mógłby uszczęśliwić co najpiękniejszego, mógłby dać bliskiej sercu osobie. No gdyby miał dużo kasy, wtedy jeszcze nie miał, był rok 1971. No gdyby miał dużo kasy, kupiłby dom, żeby tam razem z tym ukochanym zamieszkać. Gdyby był rzeźbiarzem, wykonałby dzieło sztuki. No, choć to może nie najlepszy pomysł, bo może każdy chcieć mieć to dzieło. A właściwie czymś najlepszym jest ta piosenka. Piosenka dla ciebie. Weź ją sobie i obwieść wszystkim, że jest twoja. A tak naprawdę to ja mam na myśli, śpiewa Elton John, że twoje oczy są najsłodsze na świecie. No, tylko dokładnie nie pamiętam, zielone czy niebieskie. Ale tak czy siak, this is your song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but

wspominał, kiedy ten mały piesek biegał po klawiaturze, bo tak możemy sobie to wyobrazić, to mniej więcej 100 lat później urodził się w Bolonii Lucio Dalla. Włoski piosenkarz, kompozytor i aktor. Miał bardzo bogaty repertuar i między innymi w tymże repertuarze znalazła się canzona, oczywiście piosenka. Specjalnie napisana dla kogoś, dla ciebie. Ale tym razem Lucio Dalla nie ujawnia personaliów tej osoby. Piosenka ma się trzymać blisko niej i jej szukać w świecie, żeby powiedzieć, że on, Lucio Dalla, ją kocha. Czyli taka piosenka list za naszym trójkowym pośrednictwem. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive. Uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Può stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si fide. Uccide, canzone, cercala se può. Dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente. Io i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai. Adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me. Che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio qui cos'è? Non si vede. A proszę Państwa, czasami się daje piosenkę, a czasami daje się siebie jako piosenkę. Lou Reed nie wysilał się na poszukiwania, nie chodził na poszukiwania prezentu. On doskonale wiedział, że on sam we własnej Lou Reedziej osobie jest dobrem doskonałym dla kobiet z całego świata. No to straszna odpowiedzialność, proszę Państwa. A z wiekiem Lou Reed stawał się, wedle jego zdania, coraz lepszy. No tak jak szlachetne wino. Jak mnie miałaś, śpiewa Lou Reed, to wiesz, że miałaś to, co najlepsze i nie zadowolisz się innym najlepszym dobrym. Jestem prezentem. I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. Responsibility sits so hard on my shoulder. Like a good wine, I'm bitter as I grow older. And now I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. I'm just a gift to the women of this world. It's hard to settle for second best. After you've had me, you know that you've had the best. best, and now you know that I'm just a gift to the women of this world. Sits hard on my shoulder. Like a good wine, I'm better as I get older. And now I'm just a gift to the women of this world. You know that I'm just a gift to the women of this world. Just a gift now. Taki prezent to łatwo dostać, ale nie wiem, czy tak trudne, czy tak łatwo również utrzymać i żeby trwał przy nas. Proszę Państwa, zdarzają się trubadurzy partacze. Zaczną coś tam sobie śpiewać, brzdąkać, a potem coś nie idzie, porzucają tę swoją niedokończoną piosenkę, przerzucają na barki kogoś bardziej odpowiedzialnego, na barki kogoś, kto troszkę poprawi, troszkę ulepszy, puści w siat i będzie przebój. Ten kłopot miała niejaka Jude, której lekkomyślni Beatlesi zwalili na głowę taką oto śpiewkę. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Hey Jude, don't No i coraz lepiej, no coraz lepiej. Jud okazała się osobą rzeczywiście odpowiedzialną i poprawiła Beatlesom piosenkę. A jak się zachował pan Barry Manilow, swego czasu bardzo popularny wykonawca pop i disco? Otóż w 1975 roku oznajmił wszemi wobec, że pisze piosenkę. I rzeczywiście, tyle tylko, że to była wielka ściema, bo to nie on napisał ani muzyki, ani słów, tylko autorem tekstu oraz kompozytorem był Bruce Johnson. Ale wiadomo, sukces ma wielu ojców i to właśnie Barry Manilow, wydawałoby się, że on odniósł ulgę. I teraz te niby premierowe dzieło, to I Write the Song, będzie śpiewał Barry Manilow i myślę, że rozśpiewa tym utworem cały świat, a dziewczyny się muszą wzruszyć i popłakać. To prezent ode mnie dla ciebie. To dar od Boga. Tak śpiewa Barry Manilow. Tak, to dla państwa piosenka, a teraz będzie, teraz będą życzenia. No, wypada je złożyć. Monika Małkowska, czyli wasz francuski łącznik, Ola Kaczkowska, która wydaje dzisiejszy program, oraz Zofia Kruszewska, która go realizuje, życzą państwu pięknych świąt, bo już one nadchodzą. Ale jeszcze, zanim powiem zupełnie do widzenia, to przypomnę pewną sytuację. To się zdarzyło jeszcze przed pandemią w centrum handlowym Millenia w Orlando na Florydzie. Pomiędzy ludzi robiących zakupy wmieszali się aktorzy i śpiewacy Shakespeare Theatre. I nagle z różnych stron, z różnych pięter rozległy się głosy śpiewające, przebijające się przez zwykły szum. A w finale cały zespół połączył się w obszernym holu i odśpiewał One Day More. To z musicalu Les Misérables. I teraz proszę państwa, bardzo proszę, odliczamy. One Day More? Nie, no jeszcze 6 dni do świąt. Do widzenia. One.